39 zł. Postaw na wygody gotowania w Lidlowych, czyli niskich cenach. Już teraz na lidl-sklep.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 24 kwietnia, minęła 9. Krzysztof Zebrewski, zapraszam na serwis Trójki. 10 milionów szczepień przeciwko COVID-19 wykonano już w Polsce. Dziś zapisy dla kolejnego rocznika. Mniej zakażeń koronawirusem i mniej osób przebywa w szpitalach. Trzecia fala opada. Trudności w oddychaniu podczas COVID-19 mogą prowadzić do schorzeń neurologicznych, wynika z badania w Hiszpanii. Prawie 2,5 miliona Polaków jest w pełni zaszczepionych przeciwko COVID-19. Są to osoby, które otrzymały dwie dawki szczepionki lub przyjęły jednodawkowy preparat Johnson & Johnson. Minister Michał Dworczyk poinformował wieczorem na Twitterze, że wykonanych zostało już ponad 10 milionów szczepień. Od północy zapisywać mogą się osoby urodzone w roku 1973. Od poniedziałku będą uruchamiane zapisy dla dwóch roczników dziennie. Resort Zdrowia apeluje do seniorów, by przepisywali się na wcześniejsze terminy, bo są miejsca. Europejska Agencja Leków podtrzymała swoją wcześniejszą opinię w sprawie bezpieczeństwa szczepionek AstraZeneca. Eksperci ponownie ocenili, że korzyści z zaszczepienia przewyższają ryzyko bardzo rzadkich skutków ubocznych. Po raz drugi w tym miesiącu eksperci unijnej agencji przeanalizowali przypadki zakrzepów krwi występujące po podaniu szczepionki brytyjsko-szwedzkiej firmy. Ustalenia przedstawił jeden z ekspertów unijnej agencji, Peter Arlett. Szczepionki pozwalają uniknąć hospitalizacji czy zgonu. Dodatkowe nasze dane pokazują, że korzyści ze szczepień rosną, im człowiek jest starszy, i rosną wraz ze wzrostem zakażeń. Eksperci Europejskiej Agencji Leków poinformowali też, że najczęstsze działania niepożądane są zwykle łagodne lub umiarkowane i ustępują w ciągu kilku dni. Najpoważniejsze skutki uboczne to bardzo rzadkie przypadki nietypowych zakrzepów krwi z niską liczbą płytek krwi, które występują u jednej osoby na 100 tysięcy zaszczepionych. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Trzecia fala pandemii opada, mniej jest zakażeń i mniej osób przebywa w szpitalach. Wolnych pozostaje 16,5 tysiąca łóżek covidowych i 1300 respiratorów. Wczoraj było niecałe 11 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem, 7 tysięcy mniej niż tydzień wcześniej. Hospitalizowanych jest prawie 29 tysięcy zakażonych koronawirusem. To o ponad 800 pacjentów mniej niż poprzedniej doby, powiedział rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Ostatniego tygodnia spadek zajętości łóżek to już jest z rzędu 3800, więc widać, że te spadki w szpitalach postępują. Zmarło 539 chorych na COVID. Jak mówił rzecznik resortu zdrowia, podczas trzeciej fali pandemii Polacy bardziej bali się szpitali niż COVID-u i odwlekali wizytę u lekarza. Pacjenci leczyli się sami w domach i kiedy ta saturacja spadała do poziomu 90%, niejednokrotnie nawet niżej, pacjenci trafiali do szpitala prosto pod respirator. To jest kolejny powód, dla którego trzecia fala i te zgony bardzo poszybowały w górę. W porównaniu do ubiegłego tygodnia liczba zgonów z powodu pandemii spadła o 7%. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Najnowsze dane resort zdrowia poda po 10. Hiszpańscy specjaliści ostrzegają, że zakażeni COVID-19, którzy mieli trudności z oddychaniem, są bardziej narażeni na schorzenia neurologiczne. U ponad połowy ozdrowieńców występują one po 6 miesiącach od przebycia choroby, wynika z badania przeprowadzonego w Hiszpanii. Najpowszechniejszym schorzeniem są problemy z zachowaniem koncentracji, bóle migrenowe i zaburzenia powonienia i smaku. Innym powszechnym problemem neurologicznym był u badanych zespół stresu pourazowego. Najczęściej przejawiał się u ozdrowieńców poprzez stany lękowe i depresje. To był serwis Trójki. Czas na sport i Adam Malecki. Robert Lewandowski wraca do gry. Po niespełna miesiącu przerwy spowodowanej kontuzją zagra w meczu Bayernu Monachium z Mainz. Polak poluje na bramki. Chce pobić rekord 40 trafień Gerda Millera w jednym sezonie. Brakuje mu do tego 6 goli w ostatnich kolejkach. Wierzę, że mu się uda, mówi były reprezentant Polski Jacek Ziober. Jest to do osiągnięcia, tym bardziej, że w takiej formie, jakiej Robert był, tak troszeczkę sceptycznie patrzyłem na tą kontuzję i takie kontuzje czasami potrafią zdecydowanie wyprowadzić zawodnika w zupełnie innym kierunku. Natomiast liczę na to, że to Robertowi nie zaszkodzi i dalej będzie prezentował ten swój najwyższy poziom. Początek meczu Bayern-Mainz o 15.30. W naszej Ekstraklasie ciąg dalszy 27. kolejki. O 15.00 Górnik Zabrze zagra z Wisłą Płock. a o 17.30 Zagłębie Lubin zmierzy się z Piastem Gliwice. O 20.00 derby Krakowa. Wisła zagra z Krakowią. A w koszykówce dziś możemy poznać brązowego medalistę Mistrzostw Polski. Gra toczy się do dwóch zwycięstw, a pierwsze spotkanie Legia Warszawa ze Śląskiem Wrocław wygrała. Początek starcia w Bańce w Ostrowie Wielkopolskim o 20.30. Dziś także kolejne mecze w Ekstralidze Żużlowej. O 18.00 Unia Leszno odjedzie za Patorem Toruń, a o 20.30 Włókniarz Częstochowa podejmie Faluba z Zielona Góra. A kolejny sport kilka minut po 17.00. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent polskiego suplementu diety Polomag z cytrynianem magnezu o prawidłowej przyswajalności. Przedpołudnie dosyć pogodne, ale wraz z upływem dnia będzie przybywać chmur. Miejscami pojawi się przelotny deszcz i deszcz ze śniegiem, w górach śnieg. Termometry pokażą 6 stopni na północy kraju, 9 w centrum, do 11 na południu i zachodzie. Sponsorem programu był producent polskiego suplementu diety Polomag z cytrynianem magnezu o prawidłowej przyswajalności. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, ale grubo, przeceny XXL w Media Expert. No, jeszcze im więcej, tym taniej. I na przykład taką srebrną lodówkę do naszej nowej kuchni możemy mieć już za złotówkę. No to grubo. No. Przeceny XXL w Media Expert. A do tego im więcej, tym taniej. Drugi produkt 25% taniej albo piąty za złotówkę. Srebrna lodówka Whirlpool No Frost teraz za jedyne 1599 zł. W promocji nawet za złotówkę. Więcej w otwartych sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Oto gierki. Nowość na lotto.pl. Odlotowe owocki. Kurki. Statki. Monetki. Z gierkami od Lotto wszystko jest odlotowe. Wygrywanie pieniędzy też. Nawet 1 000 000 złotych do wygrania. Graj i wygrywaj w każdej chwili na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Śniadanie w Trójce. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry. Zapraszają także Agnieszka Łukasiewicz, Łukasz Pyzara, Szulecki i Paweł Turski. A nasi goście to Marek Sawicki, PSL Koalicja Polska. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. O, dziś w samochodzie, a nie na tle zielonej ściany. To jakaś dzisiaj, odmiana, może będzie dobre połączenie. Dzisiaj w drodze podróż po Podlasiu. Profesor Andrzej Zybertowicz, doradca prezydenta Andrzeja Dudy, na tle ściany właściwej z napisem prezydent.pl. Dzień dobry. Dzień dobry. Marcin Kierwiński, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry. Dzień dobry. I Platforma Obywatelska, co widać na ścianie. Tak jest. Oraz Jarosław Sellin, wiceminister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu oraz poseł Prawa i Sprawiedliwości, który, jak powiedział nam dzisiaj, obchodzi rocznicę ślubu, którą? 22. Dziękuję za pamięć. A, 20, to nie okrągło, czy to jest jak, jakaś, nie wiem, to są jakieś bawełniane, bursztynowe, różne. Okrągło, nie okrągło, ale tak ważne, że się takie rzeczy pamięta. Dobrze, można śledzić naszą audycję, jak już Państwo się zorientowali, w mediach społecznościowych, na portalu Polskiego Radia i na kanale YouTube. Proszę Państwa, proszę Panów, prezydent poinformował, że zapisał się na szczepienie. Będzie wraz z żoną zaszczepiony w poniedziałek. Nie wiadomo, czy żona też preparatem firmy Moderna, ale on tak. A premier Mateusz Morawiecki też się zapisał. Też z żoną i będą szczepieni AstraZeneca i też się pochwalił minister zdrowia. Będzie szczepiony AstraZeneca. Proszę panów, co zrobić, żeby poprawić frekwencję? Bo na razie podobno są wolne terminy, a osoby starsze jakoś zwlekają ze szczepieniem, można się przepisać, ale się nie bardzo przepisują. Marek Sawicki? No myślę, że to, że pan prezydent, pan premier informuje o tym, że już są zapisani, że będą szczepieni, to jest dobry sygnał i oby więcej osób istotnych w Polsce te informacje podawało. Ja chcę powiedzieć, że sam też już się szczepiłem AstraZeneca tuż przed świętami. Drugą dawkę będę miał 15 czerwca. Warto, żebyśmy rzeczywiście ten poziom populacyjny, poziom wyszczepień na poziomie, jak mówią lekarze, minimum 70 osiągnęli, więc dzisiaj już trzeba skończyć z tymi wszystkimi zawirowaniami, otworzyć w pełni możliwość zaszczepienia się każdego, kto chce, bo wydaje się, że ilość punktów do szczepień jest już na tyle duża, że raczej kolejki tworzyć się nie powinny, a wszędzie tam, gdzie pozostają z dnia z zapisów szczepionki, to każdy, kto chce się szczepić, każdy dorosły powinien mieć taką możliwość. Profesor Andrzej Zybertowicz, pod informacją, że prezydent się zapisał, już się pojawiły komentarze, a, że to jakaś ustawka, że dlaczego Moderna, że miał możliwość wybory i dlaczego to jest od razu na poniedziałek. Ale teraz tak jest, że zdarzają się sytuacje, że ktoś dzwoni i ma termin na dzień następny, a jak nie chce, no to może za dwa dni innym preparatem. Ja mogę opowiedzieć o swoich przygodach. Ja jestem przygody pan miał. Jestem astronautą już 8 dni. Widzą państwo, że się uśmiecham. Pełnowymiarowym astronautą będę w lipcu, gdy będę miał drugą dawkę. Miałem drobne dreszcze w ciągu pierwszej doby i dobra wiadomość dla wszystkich, proszę państwa, chcących się szczepić. Pani doktor, która mnie badała przed szczepieniem, powiedziała, że tylko dwie doby powinienem powstrzymać się od alkoholu po szczepieniu. Więc myślę, że to powinno wątpliwości u tych, którzy jeszcze je mają rozwiązać. Myśli pan, że to stąd się biorą wątpliwości? To rzeczywiście jest pan szczęściarzem. Marcin Pierwiński, pan to młodziak, to chyba jeszcze pan się nie zapisał? Zapisać to się zapisałem od razu, zapisałem się w styczniu. No tak, tak, no ale jeszcze pan się nie zarejestrował na ten termin. Wtedy rejestrowaliśmy się tą chęć szczepienia. Mm-hmm. Uważam, że to jest po prostu kwestia elementarnej odpowiedzialności. Dbanie w tej sprawie o siebie to jest dbanie przede wszystkim o ludzi bliskich, o ludzi, z którymi się spotykam. Natomiast pani redaktor zadała pytanie, jak przekonać Polaków do szczepienia. No ja myślę przede wszystkim, że bardzo mocno w tą akcję promującą szczepienia rząd powinien zaangażować samorządy. Samorządy mają bliski kontakt ze swoimi mieszkańcami, mogą tutaj zrobić naprawdę fantastyczną robotę pod warunkiem, że rząd będzie potrafił to przekazywać na czas właściwą liczbę szczepionek, to po pierwsze, a po drugie, że będzie chciał współpracować z samorządami. Dziś jak mamy tych szczepionek obiecanych coraz więcej, nic nie stoi na przeszkodzie, aby samorządowcy otwierali jak najwięcej tych punktów, które chcieli otwierać. Warszawa chciała otworzyć na przykład 13 takich punktów. Pozwolono jej na jedynie 2. Teraz, jeżeli szczepionki będą, otwierajmy tych punktów jak najwięcej i szczepmy jak najwięcej, jak najszybciej. Ale trzeba dobrej tylko teraz zdaje się, panie pośle, jest większy problem z tym, że te szczepionki są, a nie ma chętnych tylu, ilu potrzeba. Dlatego mówię, że do tej akcji promującej szczepienia powinny być zaangażowane samorządy. Rząd powinien przygotować specjalną akcję wsparcia samorządu w tym zakresie, a samorząd mógłby robić to na terenie, w którym po prostu funkcjonuje. Jestem przekonany co do jednej rzeczy, że ta dobra współpraca, jeżeli byłaby dobra współpraca między samorządem a rządem, jeżeli byłaby dobra kampania informacyjna, jeżeli promocja szczepień byłaby robiona bardzo, bardzo sprawnie, to Polacy chcieliby się szczepić. Zresztą proszę zwrócić uwagę, że my mieliśmy takie fluktuacje, jeżeli chodzi o zainteresowanie szczepieniami. Koniec zeszłego roku, gdy mówiło się, że szczepionki zaraz będą dostępne, wtedy jeszcze trwały prace, Polacy byli dość sceptyczni do tych szczepień. Potem, gdy okazało się, że szczepionki są, że będzie można zapisywać się, jednak Polacy pokazywali, że chcą się szczepić. Mam wrażenie, że ten entuzjazm opadł z dwóch powodów. Pierwsza sprawa, no to zamieszanie oczywiście wobec szczepionki AstraZeneca i dobrze, że są politycy, którzy pokazują, że będą szczepić się tą szczepionką, to jest moim zdaniem dobry kierunek, ale z drugiej strony ta chęć Polaków do szczepienia trochę spadła ze względu na bałagan, który panował w systemie szczepień. W każdym razie, jeśli chodzi o AstraZenecę, to ja myślę, że naprawdę jest możliwość wyboru w tej chwili. To nie jest tak, że się przechodzi na koniec kolejki. Bo tych szczepionek będzie po prostu mniej, bo Unia Europejska nie chce więcej zamawiać. Także myślę, że nie będzie takiego problemu w najbliższej przyszłości. I jeszcze zwierzenia poszczepionkowe czy przedszczepionkowe pana ministra Sellina? Zwierzenia poszczepionkowe. Dokładnie 24 godziny temu otrzymałem pierwszą dawkę. O, jest pan w formie. Dobrze. Jestem w formie. Potwierdzam, że nic złego się nie dzieje. Trafiłem na Pfizera i drugą dawkę otrzymam 28 maja. Wbrew temu, co mówi pan poseł Kierwiński, jak zwykle uprawiając taką negatywną propagandę, nie było żadnego chaosu w systemie organizowania Narodowego Programu Szczepień. Wszystko było realizowane zgodnie z harmonogramem. Dotąd mieliśmy po prostu taki etap, w którym towaru było mniej niż chętnych, to znaczy szczepionek było mniej niż chętnych, a teraz dochodzimy do etapu, kiedy szczepionek zaczyna być więcej niż chętnych, stąd te luzowanie tych zasad i nawet pełna wolność możliwości rejestrowania się na szczepienia po 9 maja już wszystkich dorosłych obywateli. Wczoraj czytałem wyniki badań, z których wyszło, że większość Polaków dobrze ocenia system, zorganizowany system szczepień w Polsce. Myślę, że im więcej Polaków po prostu do tych punktów trafiło i te szczepionki otrzymało, to po prostu tę opinię też pozytywną utrwala w sobie. Poza jednym wyraźnym... To jest dobrze zorganizowane. Poza jednym, panie ministrze... Jeszcze chciałem jeden element polemiczny. Jeśli mogę, jeszcze jeden element polemiczny. Nie jest tak, bo tu też w propagandzie Platformy Obywatelskiej od lat się snuje taki wątek, że zły rząd, dobry samorząd. Zawsze się mniej więcej tak to próbuje zarysowywać. Otóż jeśli chodzi o współpracę z samorządami, jeśli chodzi o organizowanie systemu szczepień, to ona jest dobra. Właśnie niedawno uzgodniliśmy z samorządami otwarcie prawie 500 powszechnych punktów szczepień we współpracy z rządem, bo oczywiście te szczepienia są darmowe i to musi sfinansować rząd i finansuje rząd. Prawie 500 punktów z samorządem uzgodniliśmy, a jeśli słyszę takie uwagi krytyczne ze strony centralnego polityka Platformy, jakim jest poseł Kierwiński, to chcę zwrócić na przykład uwagę na opinie, które na ten temat wygłaszają związani z jego środowiskiem politycznym prezydenci Gdańska czy Wrocławia w sprawie współpracy z ministrem Dworczykiem, pełnomocnikiem do organizowania tego Narodowego Programu Szczepień i w sprawie w ogóle tego procesu szczepień. To są dobre opinie. No w każdym razie... Czy ja mogę, pani redaktor, chwileczkę, ja chciałam powiedzieć to, co zaczęłam, a być może to miało formę szumu, bo mówiliśmy jednocześnie przez chwilę z panem posłem Sellinem. Otóż no były pewne zawirowania, na przykład bałagan na Stadionie Narodowym, który był podobno spowodowany tym, że było więcej ludzi i wszyscy przyszli naraz. No poza tym te wycieczki warszawiaków i innych ludzi kilkaset kilometrów dalej, no to też to pewnie wynikało z niedoboru, ale chyba też z nie najlepszej dystrybucji. Proszę bardzo, ad vocem pan Kierwiński. No przede wszystkim, panie ministrze, jeżeli współpracuje się z samorządem, to warto, żeby nie był pan tylko zadowolony z tego, jakie wy macie odczucia, wy jako strona rządowa, tylko porozmawiajcie z samorządowcami. Ja bardzo wiele rozmawiam, oni bardzo często mówią, że są zostawieni sami sobie, że nie mają informacji, co tak i od kiedy tak naprawdę będzie można wykonywać, co będzie można robić. Trochę zejdźcie, ja cały czas was proszę o jedno, zejdźcie trochę z tej takiej taniej propagandy sukcesu. Zdaję sobie sprawę, że sytuacja jest trudna, poważna, że to nie są łatwe wyzwania, ale jak rząd jest wiecznie z siebie zadowolony i zawsze mówi, że to samorząd jest zły, że rząd zrobił wszystko idealnie, no to, nie mówimy, to znaczy, że nie jesteście w stanie wyciągać wniosków z własnych wpadek. A te wpadki były, panie ministrze, i proszę je nie zaprzeczać. Pani redaktor powiedziała o dwóch. Jeżeli przypomnimy sobie to, co działo się 1 kwietnia, to całe zamieszanie, no to proszę naprawdę skończyć z tą propagandą sukcesu i tam, gdzie trzeba, uderzyć się w piersi. Ale dzięki temu zamieszaniu to się dużo osób zapisało i niektóre już nawet zaszczepiły. Ale proszę panów, wszyscy będą między sobą, ze sobą polemizować i nie przejdziemy dalej. Proszę bardzo, pan minister, ale jedno zdanie. Bo ważne jest, żeby mówić Polakom, jaki jest finał tej całej historii. Finał jest już bardzo wyraźny. Do końca tego kwartału, czyli do końca czerwca, jest szansa na wyszczepienie ponad 20 milionów Polaków, co oznacza, że będziemy bardzo blisko momentu, kiedy będzie można być może ogłaszać koniec pandemii. W Unii Europejskiej generalnie zakłada się, że to będzie po wakacjach, ale zobaczymy. Może ten proces tak przyspieszy, że będzie to można ogłaszać wcześniej. Ja myślę, że jest szansa na podanie 20 milionów dawek, a nie wyszczepienie 20 milionów Polaków. Tak, pani redaktor jest precyzyjna. Oczywiście, ponad 20 milionów dawek. W każdym razie w Wielkiej Brytanii, w Izraelu już właściwie ogłoszono koniec pandemii. W Unii Europejskiej to potrwa niestety dłużej, ale w okolicach wakacji właśnie, może na początku, może pod koniec wakacji, być może już będzie można ogłaszać koniec pandemii w skali całej Unii Europejskiej. Widzimy ten przyspieszony proces szczepień, przyspieszony proces dostaw szczepionek, więc jest nadzieja, że wreszcie z tego nieszczęścia, które nas męczy już ponad rok, wyjdziemy. Panie ministrze, koniec pandemii ogłaszaliście, przypomnę. Więc troszkę mniej propagandy, więcej pracy. Ja już nie będę mówić, że pan przewodniczący Budka też liczył na to, że we wrześniu ubiegłego roku nie będzie pandemii, ale to już zostawmy to, bo wiele osób się pomyliło w tej sprawie. Dlatego mówiliśmy wybory prezydenckie w 2021 roku. Dobrze. Czy w kwestii tego, jakie rząd podejmuje decyzje w związku z pandemią, pomijając szczepienia, tylko ostrożne odmrażanie regionalne ma panów poparcie, czy nie? Króciutko. Marek Sawicki. No przede wszystkim wielokrotnie mówiliśmy o tym, że gospodarka powinna funkcjonować, powinna funkcjonować w reżimach sanitarnych i te wszystkie zawirowania, które są związane z nieotwieraniem restauracji, a otwieraniem czy od poniedziałku szkół, no to wszystko sprawia, że nie do końca wiemy, jakie są przyczyny. Wielokrotnie mówiłem o tym, że gdybyśmy mieli w Polsce testowanie przesiewowe, to z pewnością skala tych zachorowań i roznoszenie się tej pandemii byłoby zdecydowanie mniejsza. Natomiast w tej chwili trzeba rzeczywiście dać szansę funkcjonować normalnie polskiej gospodarce, jednocześnie zapewniając ludziom możliwość właśnie tego reżimu sanitarnego, że nawet jeśli już jesteśmy zaszczepieni, co jest bardzo istotne, to nie oznacza, że jesteśmy w pełni bezpieczni i wolni od tej choroby, bo zaszczepieni okazuje się, że chorują, zaszczepieni okazuje się, że też mogą przenosić tę chorobę, więc z pewnością trzeba się przyzwyczaić do tego, że w maseczkach będziemy funkcjonować jeszcze kolejne miesiące, jeśli nie lata. Natomiast dzisiaj trzeba, myślę, usiąść i spokojnie przygotować już całą strukturę funkcjonowania i gospodarki, i edukacji, i polityki społecznej, i administracji na okres postpandemiczny, który z pandemiami będzie ciągle związany, a więc to doświadczenie minionego roku powinno nas nauczyć, że dzisiaj prezes Rady Ministrów, premier powinien powołać taką radę pandemiczną, która rzeczywiście przełoży całą legislację i przygotuje kraj do funkcjonowania w nowej rzeczywistości. Bez tego po raz kolejny będziemy nawracali do lockdownów i po raz kolejny będziemy się przewracali o własne nogi. Profesor Andrzej Zybertowicz, czy rząd jest zbyt ostrożny, czy podejmuje właściwe decyzje, czy może zbyt daleko idące? No i jest pewne kryterium tego, czy należy się spieszyć z poluzowaniem obostrzeń, nawet gdybyśmy pominęli aspekty czysto zdrowotne. Ja osobiście boję się, że długi majowy weekend może zaowocować przyrostem zachorowań, ale to kryterium co do tego, czy jest potrzebne spieszenie się z poluzowaniem obostrzeń, jest kondycja gospodarki. Otóż podstawowe wskaźniki, jak poziom bezrobocia, gotowość do inwestycji przedsiębiorców, tworzenie się nowych miejsc pracy, boom budowlany, te wskaźniki, przyrost sprzedaży w sklepach detalicznych w porównaniu za marzec rok do roku, wysoki. Te wskaźniki pokazują, że pomijając szczegółowe pola problemowe, gospodarka polska radzi sobie ponad normatywnie dobrze. Przedsiębiorcy są kreatywni, aktywni, co jest moim zdaniem oznaką, że w sumie tarcze były dobrze wycelowane. Bo gdyby tarcze były źle wycelowane, to nie mielibyśmy najniższego bezrobocia w Unii, tylko jedno z wyższych i te wskaźniki byłyby gorsze. tym kontekście uważam, nie należy unikać, nie należy ulegać presji i bardzo stopniowo wycofywać się z obostrzeń. Poseł Marcin Kierwiński, pan by się szybciej wycofywał z obostrzeń, czy tempo jest właściwe? Ja wycofywałbym się z obostrzeń tam wszędzie, gdzie jest to możliwe. Ja nie mam pełnych danych dotyczących liczby zakażeń w poszczególnych województwach, liczby zaszczepień w poszczególnych województwach, liczby osób, które przechorowały COVID w poszczególnych województwach, więc ciężko mi tutaj jednoznacznie oceniać, czy akurat te decyzje, które przyjął pan premier Morawiecki, są słuszne, czy nie. Ja osobiście uważam, że od dłuższego czasu polska gospodarka z obostrzeniami oczywiście powinna w sposób w miarę normalny funkcjonować. Ten lockdown, który mieliśmy, mówiłem to kilka razy już na antenie u pani redaktor, że ten lockdown de facto pełny, który mieliśmy przez ostatnie tygodnie, to jest wina zaniechań. Zaniechań do przygotowania przed trzecią falą pandemii. Dziś uważam, że oczywiście w sposób racjonalny należy jak najszybciej powracać do normalnego życia gospodarczego. I ważna jest ta kwestia, o której mówił pan poseł Sawicki. To luzowanie obostrzeń musi być logiczne. To, co było często, jest zarzucane rządowi, to brak pewnej logiki w tym, co jest zamykane, kiedy jest zamykane, kiedy jest odmrażane i w jakiej kolejności. Ja też nie wiem, czy dobrym pomysłem jest rozpoczynanie odmrażania gospodarki od uruchomienia szkół, zwłaszcza, że najnowsze dane, można o tym przeczytać w mediach, pokazują, że coraz więcej dzieci przechodzi ciężko COVID. Zresztą jest to na swój sposób dość oczywiste, jeżeli coraz więcej osób starszych jest zaszczepionych, już uzyskują tą odporność. Ten wirus pewnie będzie, nie jestem tutaj ekspertem, no ale pewnie ten wirus będzie szukał jakiejś formuły jeszcze przeżycia, więc będzie mutował w kierunku jednak coraz młodszych pokoleń, coraz młodszych ludzi, którzy będą się nim zakażali. Więc ja nie wiem, czy warto zaczynać rzeczywiście od szkół, czy nie należy zacząć od tych branż aktywności, od branż gospodarki, typu restauracje, które z obostrzeniami mogłyby już normalnie pracować. Tak, tylko przypomnijmy, że szkoły to nie chodzi tylko o same szkoły, ale chodzi o rodziców, którzy wtedy nie muszą się opiekować dziećmi. No i to też ma związek z gospodarką. Zgoda, pani redaktor, ale tak jak rozmawia się dziś na przykład z dyrektorami szpitali, ja rozmawiałem z kilkoma dyrektorami szpitali na Mazowszu, oni mówią, że znakomita większość zakażeń w tej trzeciej fazie, przynajmniej na początku tej trzeciej fazy pandemii, to były zachorowania, które rodzice zarazili się prawdopodobnie od dzieci, które przyniosły wirusa po prostu z kontaktów w przedszkolu, w szkole. No to też trzeba monitorować, to też trzeba rozważać. Minister Jarosław Sellin. Myśmy przyjęli dosyć proste kryterium oceny i decyzji, gdzie już można pewne drobne poluzowania zrobić, mianowicie liczba zakażeń na 100 tysięcy mieszkańców. Przypomnę, że w szczycie trzeciej fali pandemii, który na szczęście wygląda na to, że już mamy za sobą, mieliśmy nawet 70 osób na 100 tysięcy mieszkańców dziennego przyrostu zakażeń. Dzisiaj w 11 województwach to jest poniżej 35 osób na 100 tysięcy mieszkańców, niestety w 5 województwach jeszcze powyżej 35. I to było to kryterium decyzji, które spowodowało, że postanowiliśmy od najbliższego poniedziałku otworzyć te salony fryzjerskie, kosmetyczne, salony urody w tych 11 województwach, gdzie ten wskaźnik jest niższy. I nauczanie hybrydowe, podkreślam, w klasach 1-3 wśród najmłodszych dzieci szkoły podstawowej. Ale tutaj nauczanie hybrydowe to oznacza, że jednak dyrektorzy będą decydować o tym, w jakiej skali dzieci wracają fizycznie do szkół, a w jakiej skali uczą się jeszcze zdalnie. Bo to rzeczywiście może być sytuacja dosyć zróżnicowana w konkretnych miejscach, w konkretnych miastach, czy też w konkretnych szkołach. Można się spodziewać prawdopodobnie w najbliższą środę kolejnych decyzji, bo Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego zbiera się codziennie, ale decyzje o tym, co robimy od następnego tygodnia, na ogół zapadają w środy i są komunikowane w środy. Minister Niedzielski powiedział, że będzie to taki długofalowy harmonogram odmrażania gospodarki i innych dziedzin życia, że to zostanie w tym tygodniu prawdopodobnie przedstawione. Tak, bo majówka kończy się w następny poniedziałek, 3 maja przypada na następny poniedziałek i prawdopodobnie będą to decyzje o tym, jak będzie wyglądało luzowanie tych obostrzeń po majówce, nie w trakcie majówki, bo niektórzy jeszcze na to liczą, tylko po majówce. I myślę, że to będą decyzje dotyczące całego miesiąca maja. Oczywiście wszyscy już tęsknimy do tego, żeby właśnie i branża turystyczna, i branża gastronomiczna mogła się otworzyć. Zobaczymy, na ile to będzie możliwe, czy powoli, ostrożnie, na przykład najpierw od ogródków tych na wolnym powietrzu, czy też mocniej będzie to można otwierać. Musimy pamiętać jednak o tym, że mimo, że ten szczyt trzeciej fali pandemii mamy za sobą, to raczej jest już pewne, to jednak ten wskaźnik zakażeń jest nadal duży, wskaźnik hospitalizacji jest nadal duży i niestety wskaźnik ofiar śmiertelnych jest nadal duży, więc nie możemy też tak reagować zbyt emocjonalnie od ściany do ściany, że najpierw prawie wszystko zamykamy, a potem nagle jak jakaś jaskółka nadziei się pojawiła, to nagle wszystko otwieramy. Tak też nie można się zachowywać. Dobrze, skończmy już z pandemią dzisiaj, chociaż właściwie ten temat zacznę od kwestii związanych z pandemią, ponieważ oddala się perspektywa wyborów prezydenckich w Rzeszowie, bo taka jest rekomendacja głównego inspektora sanitarnego. Ale czy, proszę panów, przybliża się perspektywa wyborów parlamentarnych? Czy możliwe jest powstanie rządu technicznego? Coraz więcej osób o tym mówi. Ostatnio pan marszałek Tomasz Grodzki mówił, że powinna powstać taka koalicja od Konfederacji do partii Razem. Czy panowie w to wierzą? Czy to jest tylko takie opowiadanie? Marek Sawicki. No przede wszystkim jest to z pewnością polityka bardzo życzeniowa nie tylko opozycji, ale także życzeniowa sporej części polskiego społeczeństwa. Natomiast trzeba sobie również jasno powiedzieć, jakie mamy uwarunkowania. Mamy opozycję bardzo zróżnicowaną od skrajnej lewicy Razem poprzez Centrum Koalicja Polska do środowiska Konfederacji Juliusza Brauna, więc ja nie wyobrażam sobie akurat układu rządowego na dłuższą metę w takich warunkach. Jeśli już, że tak powiem, rząd techniczny, o którym mówi także prezes Władysław Kosiniak-Kamysz, to pod warunkiem, że dwa największe kluby, a więc i Prawo i Sprawiedliwość, i Koalicja Obywatelska podejmą uchwałę o samorozwiązaniu Sejmu i rząd techniczny tylko i wyłącznie na okres przeprowadzenia wyborów parlamentarnych. To miałoby jakiś sens. A czy jakieś panie pośle, czy jakieś rozmowy się na ten temat odbywają? Ponieważ właśnie o tym, że takie rozmowy powinny się odbywać, mówił marszałek Grodzki. Że trzeba właśnie przygotować pole dla tego rządu technicznego. Jeśli marszałek mówi, że powinny się odbywać rozmowy, to kto jak nie marszałek jest najbardziej upoważniony do prowadzenia takich rozmów, więc nie trzeba mówić, że powinny się odbywać rozmowy, tylko trzeba rozmawiać. No właśnie pytam, ponieważ to było kilka dni temu, czy coś się zdarzyło od tej pory. Ja z wieloma ludźmi w Sejmie rozmawiam o różnych rzeczach, także o możliwości przyspieszonych wyborów, ale chcę wyraźnie powiedzieć, że w mojej ocenie szansa na przyspieszone wybory jest mała. Dzisiaj prawdopodobnie odbędzie się Rada Koalicji Prawa i Sprawiedliwości z przystawkami, więc z pewnością dzisiaj ogłoszą kolejny etap związania i podporządkowania się Prawu i Sprawiedliwości. I ja nie sądzę, żeby w tej chwili, w tych warunkach, przy tym sposobie rządzenia przez Jarosława Kaczyńskiego można było doprowadzić do wcześniejszych wyborów. W mojej ocenie na razie problemy są trzy. Przede wszystkim pierwszy to kwestia zasobów własnych Unii Europejskiej. Tu oczekujemy, że premier przyjdzie do Sejmu i będzie w tej sprawie rozmawiał. Druga to kwestia rzecznika praw obywatelskich, bo tu rzeczywiście widać wyraźnie, że kwestia orzeczenia pseudo-trybunału musi spotkać się z ustawą w Sejmie, a w tej sprawie widać wyraźnie, że Solidarność z pewnością Prawa i Sprawiedliwości nie poprze, więc te elementy na pewno będą oddziaływały na bieżącą politykę i bieżące relacje wewnętrzne w PiS-ie. Dochodzi do tego jeszcze kwestia nieprzegłosowanych na ostatnim posiedzeniu Sejmu likwidacji otwartych funduszy emerytalnych, a więc przyczyn do tego, żeby ta koalicja przestała istnieć i żeby rozpisać wcześniejsze wybory jest wiele, ale też trzeba jasno powiedzieć, że fundusze, jakie spajają te koalicje i jej liderów... Panie pośle, ponieważ pan się zaczyna zamrażać, to oddam głos panu profesorowi. Mam taką propozycję, panie pośle, żeby pan się zresertował i odmroził, a w tym czasie będzie mówił profesor Zybertowicz, czy pan widzi możliwość powstania takiej... Naprawdę koalicja jest bardzo mocno związana. Egzotycznej koalicji. Od skrajnej lewicy do skrajnej prawicy. W przyrodzie występują bardzo różne zjawiska, ale chciałbym przypomnieć wszystkim parlamentarzystom, że z badań, w tym najnowszych, firmy Kanta Public, wynika, że 56% Polaków zakłada, że przechodzenie w trakcie kadencji od jednego ugrupowania do drugiego to nie jest coś dobrego, to jest zła rzecz, a tylko 28% uważa, że to nie jest żaden problem. Z tego punktu widzenia ci wszyscy, którzy myślą o skróconej kadencji, zmianie barw i potem kandydowaniu podobnym, niech się dobrze zastanowią. Natomiast perspektywa prezydenta jest ale jasna. To już, panie profesorze, to już nie będzie w trakcie kadencji. Jeżeli kadencja zostanie skrócona, no to może ci wyborcy im wybaczą. Ale ja sądzę, że kombinacja po części opozycji jest właśnie taka, żeby dokonać przesunięć jeszcze w trakcie kadencji i powołać w ramach konstruktywnego wotum nieufności rząd. Mówi pan o kuszeniu Gowina słynnym. I innych. Natomiast perspektywa prezydenta jest taka. To jest najbardziej zjednoczona prawica jest najbardziej racjonalnym i korzystnym dla Polski rozwiązaniem politycznym, jakie w tym horyzoncie czasowym, w jakim żyjemy, jest możliwe. I prezydent prosi bardzo, żeby ci, którzy mają jakieś awanturnicze plany, się ogarnęli i żeby nastąpiła poprawa relacji w ramach Zjednoczonej Prawicy. Ale mówi pan o awanturniczych planach wewnątrz prawicy, czy w ogóle w całym Sejmie awanturniczych planach? O jedno i drugie, bo to jest trochę sprzężone ze sobą, ale efektem byłaby destabilizacja państwa, które musi wykonywać ważne zadania w ramach walki z pandemią i przygotować się do mądrego wydania środków z Funduszu Odbudowy. Ja sądzę, że wprowadzenie do procesu politycznego dodatkowego zawirowania wbrew pozorom nie skończyłoby się ani dobrze dla tych, którzy krótko byliby w jakimś rządzie technicznym, ani nie skończyłoby się dobrze dla naszego kraju. Marcin Kierwiński, czy pan ma jakieś awanturnicze plany i pana formacja? To jak na razie najwięcej tego awanturnictwa to w tak zwanym obozie podzielonej prawicy. Ja rozumiem, że pan profesor używa cały czas tej formuły zjednoczona prawica, no ale przecież to jest jakaś kpina niezjednoczona prawica. Tam już nie ma nic zjednoczonego. Tam już biją się właściwie o wszystko. Każda kwestia jest problemem. Ostatnio głosowanie w sprawie OFE zdjęte w ostatniej chwili. Napięcia, kolejna próba uderzenia w premiera Morawieckiego. No już nie ma żadnej nawet podstawy programowej współfunkcjonowania tych trzech ośrodków, które kiedyś tworzyły obóz rządzący. Natomiast pani redaktor, jedna kwestia, bo pani zaczęła od tego, że w Rzeszowie zostały przesunięte wybory. I to jeszcze nie charakter. Zostały, jest taka rekomendacja, o ile jest pamiętam. Jest taka rekomendacja KIS-u. Ja pamiętam rok temu, gdy pandemia rozlewała się także po całym kraju, to jakoś nie widziałem, aby rządzony przez PiS GIS wydawał oświadczenia, że wybory 10 maja nie mogą się odbyć. Jakoś wtedy nikomu to nie przeszkadzało. Rządzący pchali do tych wyborów na siłę i tylko twarda postawa opozycji, między innymi twarda postawa Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, doprowadziła do tego, że te wybory po prostu, te wybory kopertowe się nie odbyły. Ale czy pan coś sugeruje? Jakiś podtekst polityczny, tak? Tak, sugeruje. Tej sugestii PiS-u? Nie, nawet nie sugeruję. Ja mówię to wprost. Ponieważ kandydatka PiS-u w sondażach dołuje, Wyprzedzają ją zarówno kandydat Zjednoczonej Opozycji, tutaj wielki szacunek dla pana Konrada Fiołka za to, co robi, jak i kandydat Solidarnej Polski, no to PiS przystępuje do akcji kuglowania przy wyborach. No i nagle się okazuje, że teraz wybory nie mogą się odbyć, a nie mogą się odbyć dlatego, że PiS poniesie w nich spektakularną klęskę. I mówię o tym dlatego, że to jest też bardzo dobra puenta, jeżeli chodzi o kondycję koalicji rządzącej i tego, co należy zrobić. PiS dziś już kurczowo trzyma się władzy. Dziś już wszelkie narzędzia używane będą tylko i wyłącznie do tego, aby zabezpieczyć władzę PiS-u. Nie do tego, jak mówi pan profesor, żeby walczyć z pandemią, żeby dbać o ważne interesy polskie, nie do tego, żeby walczyć o pieniądze europejskie i dobre ich wydanie, tylko po to, aby uniknąć oddania władzy, żeby nadal być bezkarnymi. To jest dziś główna strategia rządząca. I na to nie może być zgody. I teraz, jeżeli chodzi o rząd... I teraz do rzeczy właśnie. Co państwo, czy państwo rozmawiają, czy coś się zdarzyło w tej kwestii? Były jakieś poważne rozmowy, plany? No ja myślę, że jeżeli chodzi o rozmowy wewnątrz opozycji, to one trwają cały czas. Ten Rzeszów, wspólny kandydat, jest najlepszym przykładem kierunku, który powinniśmy sobie wyznaczyć. Wspólnej pracy do odsunięcia PiS-u od władzy. Skoro PiS ucieka od wyborów w Rzeszowie, bo boi się wspólnego kandydata, to jest najlepszy sygnał, co cała opozycja powinna zrobić. Czy wierzę dzisiaj w rząd, pani powiedziała, rząd techniczny. Ja wolę nazywać ten rząd rządem fachowców, jeżeli by powstał, bo to jest rząd na krótki czas, który ma zapewnić uczciwość wyboru. Ale dziś z perspektywy tego, jak zachowuje się pan Gowin, wydaje się, że ta perspektywa jest dość odległa, że obóz tak zwanej podzielonej prawicy jeszcze będzie kurczowo się tych stołków trzymał, nie mając tak naprawdę większości, nie mając poparcia społecznego w tym zakresie, ale będzie za wszelką cenę się trzymał. Teraz Jarosław Sellin, ale wcześniej powiem, że rekomendacja głównego inspektora dotyczy wszystkich wyborów lokalnych, nie tylko wyborów w Rzeszowie, i takie rekomendacje też były podczas drugiej fali pandemii, ponieważ w różnych miejscowościach takie wybory uzupełniające odbywały się. Ja mówiłem o wyborach 10 maja, pani redaktor. Ja mówię, że to nie jest tak, że to dotyczy tylko Rzeszowa. Jarosław Sellin. Dokładnie tak jest i główny inspektor sanitarny mówił, że wyda opinię o tym, czy te wybory w Rzeszowie mogą się odbyć, zanim byli znani kandydaci na urząd prezydenta Rzeszowa, więc to nie ma żadnego związku z tym, jak komu kampania idzie i kto w tych wyborach startuje, tylko to jest związane z troską o zdrowie i życie mieszkańców Rzeszowa po prostu. No dobrze, ale a teraz do państwa koalicji. Co państwa dzieli? Jakie są te kości niezgody, bo tych kości jest coraz więcej. No więc właśnie tutaj przed chwilą usłyszałem, że prawie nic nas już nie łączy. To pan poseł Kierwiński jakoś nie zauważył wyników głosowań, choćby na ostatnim posiedzeniu Sejmu, gdzie koalicja udowodniła w głosowaniach właśnie, że wszystko nas praktycznie łączy, poza punktami, które nie weszły na posiedzenie. Które trzeba jeszcze dogadać. 99% spraw nas łączy. Rzeczywiście pewne różnice są co do oceny Funduszu Odbudowy, co do OFE, ale te sprawy też dogadamy, po to co się do to jeszcze energetyki. Wpływa, żeby te sprawy też dogadać. Ja bym zalecał, bo tutaj myślę, że bardziej doświadczony politycznie pan poseł Sawicki ma rację. Ja bym zalecał wszystkim posłom dzisiejszej opozycji, z jakiegokolwiek nurtu się wywodzą, żeby się oswoić z myślą, że wybory będą w 2023 roku, a nie przebierać nogami i szukać jakichś rozwiązań karkołomnych, zwłaszcza w czasie, kiedy Polacy raczej oczekują... No dobrze, ale proszę nie mówić, że taka opcja nie jest brana pod uwagę przez Zjednoczoną Prawicę, panie ministrze, bo nawet o tym mówił Jarosław Kaczyński. Polacy oczekują szeroko rozumianej klasy politycznej rozwiązywania najważniejszego problemu, który dzisiaj przed Polską jest, czyli wyjścia z pandemii, a potem z efektów pewnego kryzysu gospodarczego, nie tak silnego jak w innych krajach Unii Europejskiej, ale jednak występującego, popandemicznego w Polsce. I tego oczekują od nas, a nie zabawy w przyspieszone wybory. Więc takich przyspieszonych wyborów nie będzie. Przygotowujcie się do tych wyborów w 2023 roku, tak jak kalendarz wyborczy na to wskazuje. Natomiast nie będzie, panie ministrze, nie będzie bez względu na postawę koalicjantów nazwanych przez pana posła Sawickiego przystawkami? Postawa koalicjantów jest znana, ona jest transparentna. Mamy jeden problem z jednym z koalicjantów, jeśli chodzi o fundusz odbudowy. W sprawie OFE raczej się dogadamy i to wróci rychło na posiedzenie Sejmu. Natomiast bardziej ciekawa będzie postawa opozycji, w cudzysłowie teraz będę mówił, proeuropejskiej, nowoczesnej, postępowej, która się waha, czy zagłosować za funduszami europejskimi. Ciekawe, jak to w Europie będzie odebrane, jak oni niewłaściwie w tej sprawie zagłosują. Jestem przekonany, że z tego wyjdziemy przed wakacjami, zanim wyjdziemy na wakacje. Wszystkie te sprawy będą rozwiązane. I OFE, i Fundusz Odbudowy. Na razie jeszcze 16 krajów nie ratyfikowało tego Funduszu Odbudowy i tych nowych środków. Dobrze, a czy koalicja rządząca... też będzie rozwiązane. Panie ministrze, czy koalicja rządząca będzie rozmawiać z opozycją o stworzeniu na przykład tego funduszu, który miałby mieć baczenie, nie funduszu, tylko takiego komitetu, który miałby mieć baczenie na realizowanie tego funduszu odbudowy. Ale pani redaktor, no, opozycja ciągle wygłasza jakieś postulaty, które są już spełnione. Po konsultacjach, które trwały półtora miesiąca, prowadzone przez Ministerstwo Rozwoju z ministrem Waldemarem Budą na czele, uzgodniono, że do komitetu monitorującego wydawanie tych środków wchodzą przedstawiciele samorządu, wchodzą przedstawiciele NGO-sów. Ta sprawa jest już załatwiona. Opozycja ciągle stawia jakieś postulaty, które... Nie jest załatwione, panie ministrze. Proszę nie mówić, panie. Prawie. Ale tak jest, no takie było ale oświadczenie. Powstał ten komitet? Jak będzie zbudowany ten komitet? Czy powstał ten krótkie pytanie. Czy powstał ten komitet, czy też jest tylko plan powstania? No oczywiście, że ogłoszono, że taki komitet powstanie i moim zdaniem on powstanie. No, to jest oczywiste, że w szerokich konsultacjach konkretne fundusz odbudowy żeśmy dyskutowali. I też nie jest tak, jak mówi opozycja, że tutaj należałoby się jakoś tymi wydawaniem tych środków czy planowaniem tych inwestycji podzielić, bo we wszystkich krajach europejskich to planowanie jest przede wszystkim ciężarem rządu. To się planuje przez rząd, ale oczywiście we współpracy z samorządami. To jest oczywiste, że jak idziemy w duże inwestycje, to one są w konkretnym terenie. A więc w konkretnym terenie we współpracy z samorządami to się będzie robić. Dobrze. Chciałbym zapytać teraz panów o Rosję. Co z tą Rosją? Co z jej relacjami z Zachodem? I jaka jest nasza sytuacja w tym wszystkim? Marek Sawicki. Jedno zdanie, panie redaktor. Jedno zdanie, bo nie dokończyłem. Ale pan, znowu pan się nie zresetował, panie pośle, i strasznie... Panie ministrze, opozycja chce się podzielić tym ciężarem rządu w sprawie funduszu odbudowy. I panie, słychać mnie? No, bardzo źle. Jest w porządku, czy nie? Nie jest w porządku, jest bardzo źle. Halo? Jest bardzo źle. To może Andrzej Zybertowicz teraz. Panie profesorze. Ja myślę, że paradoksalnie obecna sytuacja jest dla Polski korzystna, bo odsłonięcie tego, że Rosja zachowywała się tak, jakby chciała dokonać fizycznej, klasycznej, kinetycznej agresji na Ukrainę. Odsłonięcia faktu, że Rosja najprawdopodobniej doprowadziła do zniszczenia składów amunicji w Czechach i w dodatku Bułgarii, pokazuje intencje kierownictwu NATO i Unii, jakie faktycznie Władimir Putin ma. Polscy przywódcy w rozmowach z przywódcami świata zachodniego, rzadziej w kontaktach z analitykami, mają taki oto problem, że istnieje skłonność do lekceważenia zagrożenia ze strony Rosji. Tym razem nie było tego lekceważenia. Były pewne posunięcia i NATO, i Unii, które moim zdaniem przyczyniły się do decyzji o wycofaniu dużego zgrupowania wojsk na swoje pozycje normalnej dyslokacji. I sądzę, że ta cała sytuacja jest z punktu widzenia budowania wrażliwości NATO na zagrożenia ze strony flanki wschodniej paradoksalnie korzystna dla Polski, bo także pokazuje to, że nasze sygnały o tym, jak na Białorusi traktowana jest mniejszość polska, są uzasadnione i że Unia i na to powinny mieć tę sprawę na pieczy. Nie wiem, czy Marek Sawicki już się zresetował, że tak powiem. W takim razie Marcin Kierwiński, tu mi podpowiadają, że nie jest zresetowany. Nie wiem, czy trwają starania, czy nie. Marcin Kierwiński, wobec tego proszę bardzo. Panie redaktor, dwa zdania dosłownie do poprzedniego wątku. Pan minister Sellin mówi, że obóz tak zwanej podzielonej prawicy jest zjednoczony w 99%. Te 99% to przypomnijmy. Orlen, KGHM, spółki, spółeczki, stanowiska, interesiki. To jest to, co was jednoczy. Ten 1%, który was dzieli, to fundamentalne dla Polaków sprawy i to jest wielki dramat tej sytuacji. A jeżeli pan minister Sellin pyta się o proeuropejskość opozycji, tak, my chcemy środków europejskich. Zresztą nasi europosłowie pomogli te rekordowe środki wynegocjować, jak chociażby poseł Olbrych, tylko my chcemy tych pieniędzy dla Polaków. Nie dla PiSu, tylko dla Polaków. I to jest ta różnica między nami, fundamentalna różnica, mówiąc zupełnie wprost. Ale co jeżeli chodzi o kwestię... Bo jeszcze pan ciągle mówi o pieniądzach dla Polaków. Czy Prawo i Sprawiedliwość miałoby wziąć te pieniądze dla siebie, to przecież one są na ściśle określone przedsięwzięcia przeznaczone. Pani redaktor, tak, ma pani rację. Nie chcemy, żeby Prawo i Sprawiedliwość wzięło te pieniądze dla siebie, żeby przelało to na fundusz wyborczy PiS-u. Mówię oczywiście w cudzysłowie. Nie ma zgody na to, żeby inicjatywy gospodarcze, które w ramach tych pieniędzy powstają, były inicjatywami politycznymi. Nie chcemy, żeby pieniądze na przykład trafiały do Orlenu w zakresie przejmowania prasy lokalnej, bo to jest po prostu nieodpowiedzialne. Tego typu działanie jest nieodpowiedzialne. A teraz my proszę chcemy o Rosji, racjonalnej dobrze? Polityki gospodarczej, której ten rząd po prostu nie prowadzi. A o Rosji. Dobrze, że była twarda reakcja świata zachodniego. Putin stosuje taką tradycyjną swoją strategię. Na początku straszy, grozi, wyprowadza wojska i stara się negocjować. Tym razem zderzył się jednak z twardą ścianą polityki i europejskiej, i amerykańskiej. Cieszy twarda postawa właśnie nowej administracji amerykańskiej w tym zakresie. Natomiast to, co martwi w tej sytuacji, to to, że całkowicie zniknął głos Polski w sprawach Europy Wschodniej. Kilka lat temu to Polska kształtowała politykę wschodnią Unii Europejskiej. To my byliśmy najbardziej aktywnym krajem. I było tak przez wiele lat. I za czasów prezydentury także Lecha Kaczyńskiego, żeby było jasne. Za rządów Donalda Tuska tak właśnie było. Natomiast dziś wydaje się, że polska dyplomacja jest całkowicie niema, całkowicie głucha i całkowicie niezdolna do tego, aby kształtować Co powinna zrobić polska dyplomacja? Być aktywniejsza. I konkretnie, pani redaktor, co powinna zrobić? Jak mają traktować nas reagować? Ale pan mi odpowiada pytaniem na pytania. Nie, ale właśnie chcę pani odpowiedzieć. Jak mają nas realnie traktować jako mocnego partnera w Unii Europejskiej, inne kraje europejskie, jeżeli my mówimy o trwałym sojuszu, nasze władze mówią o trwałym sojuszu z partiami, które są przyjaciółmi Putina w Europie. Jeżeli my chcemy budować blok w Europie, które oparty będzie na przyjaciołach Putina, to jak mamy być twardym głosem antyputinowskim w Europie? No przecież to się kompletnie ze sobą nie zgadza, to jest kompletnie niezrozumiałe w Europie. Niestety dziś już nie zobaczymy Marka Sawickiego, ale mamy szansę go usłyszeć, więc proszę panie pośle powiedzieć, jak pan ocenia sytuację za naszą wschodnią granicą oraz relacje Rosji z Zachodem. Czy jest groźnie, czy było groźnie i przestało być groźnie i może być jeszcze groźnie? Czy wychodzimy z kryzysu? Myślę, że sytuacja jest bardziej złożona niż dotychczas uczestnicy naszej dyskusji o tym mówili. Przede wszystkim trzeba sobie jasno powiedzieć, że Ameryka przebudowuje swoje relacje z Pekinem, więc tu widać wyraźnie, że Stanom Zjednoczonym także w tej grze z Chinami potrzebna jest Rosja i niewykluczone, że kwestia zachowania się Putina i wycofania wojsk Ukrainy ma miejsce po aktywnej, że tak powiem, wymianie poglądów i stanowisk dyplomacji amerykańskiej, dyplomacji rosyjskiej, że tu gdzieś następuje jakieś ciche dogadanie, bo jeśli nawet prezydent Putin zapowiedział spotkanie z prezydentem Ukrainy, czy potwierdził, że jest gotów na takie spotkanie, to widać wyraźnie, że tę sprawę Ukrainy, co jest dla nas ogromnie niebezpiecznie. Stany Zjednoczone niewykluczone, że pozostawią sporej części także do rozwiązania Rosji. Natomiast Unia Europejska w relacjach z Rosją jest mocno podzielona, bo tu przecież i Włochy, i Francja, ale także Niemcy ostatnio okazują się być bardzo prorosyjscy i w kwestiach gospodarczych unikają jakichkolwiek mocniejszych sankcji wobec Rosji. Natomiast w kwestiach politycznych no, mamy sytuację, w której Niemcy są na rozdrożu wyborczym, więc nie wiadomo, jaki kierunek wobec Rosji, wobec wschodu przyjmu. I tu rzeczywiście w ostatnim miesiącu polska dyplomacja była bezobjawowa, bo w mojej ocenie układa się nowy porządek w naszej części Europy, u naszych sąsiadów. I pytanie o co będzie z Ukrainą, to jest jakby pytaniem, co będzie za chwilę z Polską. Więc te relacje nasze ze Stanami Zjednoczonymi w obecnej sytuacji są rzeczywiście bardzo słabe i dobrze byłoby, żeby dyplomacja w tej sprawie w końcu się obudziła i przestała obchodzić żałobę po Trumpie, a wzięła się aktywnie do roboty, żebyśmy dokładnie wiedzieli, co Amerykanie planują wobec Ukrainy, w związku z tym także wobec Rosji i żebyśmy przygotowując nasze, czy budując nasze relacje w tej części Europy zwracali uwagę na to, że jeśli Białoruś i Ukraina pozostaną w rosyjskiej strefie wpływów, to interesy Polski są nadal zagrożone. Jarosław Sel, ja tylko tu powiem Państwu, że troszkę Państwa oszukałam, że nie będzie pana ministra Sawickiego widać. Widać, ale się nie rusza. Ale było bardzo dobrze słychać. Jarosław Selin. Rosja dokonała agresji na Ukrainę już 7 lat temu. To była próba teraz być może jakby wzmożenia tej agresji, ale tam przecież wojna trwa od 7 lat i cały czas żołnierze giną. Na przykład w ostatnich kilkunastu dniach zginęło 11 żołnierzy ukraińskich. Ale rzeczywiście była obawa, że będzie taki atak, zmasowany atak na całe terytorium państwa ukraińskiego. Wygląda na to, że jednak nie będzie, na skutek też pewnej no, twardej presji szeroko rozumianego świata Zachodu, który sygnalizował Rosji, że nie będzie obojętnej reakcji szeroko rozumianego Zachodu wobec takiego aktu. Ale mamy dzisiaj do czynienia z drugą odsłoną tego dramatu, mianowicie wizyta od wczoraj Łukaszenki w Moskwie. I prawdopodobnie dogadywanie szczegółów ostatecznego opanowania czy wchłonięcia tego państwa przez Rosję, więc Rosja tutaj jest konsekwentna niestety, jeśli chodzi o próbę odbudowy imperium, tego co Putin nazwał największym nieszczęściem geopolitycznym XX wieku na początku swoich rządów, że rozpadło się Imperium Sowieckie. On przynajmniej terytorialnie cały czas konsekwentnie próbuje to imperium odbudowywać. To teraz proszę Polska króciutko tej, odpowiedzieć na zarzuty opozycji, że polska dyplomacja nie jest aktywna, że śpi. Jednym z pierwszych ministrów, który jak tylko się okazało, że Rosjanie mobilizują armię wokół granic Ukrainy, jednym z pierwszych ministrów, który odwiedził Kijów, rozmawiał z przywódcami państwa ukraińskiego, był polski minister spraw zagranicznych i potem dzielił się tymi informacjami, które stamtąd przywiózł z przywódcami wszystkich krajów Zachodu, więc my byliśmy tymi informującymi, co tak naprawdę z perspektywy ukraińskiej się dzieje i jak to wszystko wygląda. Również wspieramy tutaj plan manewrów natowskich na terenie Ukrainy. To jest bardzo silny sygnał też w stosunku do Rosji, że NATO chce na terenie Ukrainy, bo Ukraina sobie tego życzy, przeprowadzać pewne manewry wojskowe i my to też wspieramy, więc tutaj jesteśmy aktywni, żeby uruchamiać różne instrumenty hamujące Rosję. Wszystko wskazuje na to, że to się na tym etapie udało przed jakąś silniejszą agresją. Czy Polska kształtowała politykę wschodnią w czasach rządów Platformy Obywatelskiej, jak mówi pan minister, pan poseł Kierwiński? Otóż ja przypomnę, że agresja na Ukrainę nastąpiła w roku 2014, wtedy wyście rządzili, i ustalono wówczas, że tak zwany format normandzki, który będzie uzgadniał relacje między Rosją a Ukrainą, obejmie Francję i Niemcy. Polska w tym formacie no się nie znalazła. No i na tym musimy niestety kończyć. Głównym autorem sankcji dla Rosji za zajęcie Krymu. O tym pan ale zapomniał. Ja panu nie przerywałem. Dziękuję wszystkim. Ja muszę wszystkim panom przerwać. Wasz minister snuł plany przyjęcia Rosji do NATO, a na pytanie, czy wtedy... Czuję się zlekceważona. Dziękuję panom. Jarosław Selin, Andrzej Zybertowicz, Marcin Kierwiński, Marek Sawicki, Beata Michniewicz. Do usłyszenia. Dziękuję. Zapraszamy